یا سیدی، یہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود عیاروں اور مکاروں کا ساتھ دیتا ہے، یہ کہنا کیسا؟ کہنے والا کہتے ہی کافر ہو گیا، کیونکہ یہ جملہ قرآن کے صریح مخالف اور اللہ تبارک و تعالی کی سخت ترین گستاخی پر مبنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.